www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله. بہت مختصر سا سوال. حضرت ماں تھانی جبل فضات ہے، سب سے آسان یہی ہے کہ تھوڑے سے میں بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. کبھی کھولا تو جو نکلا وہی چلا گیا. فرمایا حضرت ماں تھانی نے، فرمایا کہ درویش کے لیے کمبل اور گزری کی ضرورت نہیں ہے. شاہی لباس میں درویش ہو سکتا ہے. بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہی لباس میں درویش کامل. لباس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو درویش کی جو صحیح معنی میں تعریف ہے وہ ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو، یہ دیکھیے آ رہا ہے. فرمایا کہ درویش کے لیے کمبل اور گزری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ دے تو دوشالہ ہی میں بھی درویشی حاصل ہو سکتی ہے. بشرطے کے طریقے سے حاصل کیا جائے. واقعی کسی حقیقت شرح نے خوب کہا ہے کہ حضرت کا سلوک تو شاہی سلوک ہے، حضرت تھانی کا سلوک شاہی سلوک ہے. نہ ریاضات کراتے ہیں، نہ مجاہدات، نہ ترک تعلقات کراتے ہیں، نہ ترک لذات کراتے ہیں، اور نہ ترک مباحات کراتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ سب لوگ یاد ہے، آدمی نہیں رہتا ہے. کچھ انتظامات کبھی پڑے ہی نہیں، ابھی نکالا تو یہی نکالا میں نے کہتے آپ لوگوں کے لیے مفید ہوگا ان شاء اللہ. واقعی کسی حقیقت شناس نے خوب کہا ہے کہ حضرت تھانوی کا سلوک تو شاہی سلوک ہے. نہ ریاضات کراتے ہیں، نہ مجاہدات، نہ ترک تعلقات کراتے ہیں، نہ ترک لذات اور مباحات، بلکہ فرماتے ہیں کہ خوب آرام سے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو. وہی بھی لکھا ہے کہ اصل چیز جو ہے طاعات کے اندر لذت پیدا ہو جانا اور معاشی سے نفرت پیدا ہو جانا سب کا حاصل یہی ہے کہ طاعات کے اندر لذت معلوم ہو اور معاشی سے نفرت. کیا اصل طریق تصوف یہی ہے، رہا وز اور رقص یہ طریق سے اس کا خطر نہیں کہ وز ہو اور رقص ہو، کھاؤ پیو. حضرت فرماتے تھے بارے میں کہ حضرت تھانوی بھی تھے اور میں بھی تھا، کسی دعوت میں تھے شریک. تو حضرت نے کہا حضرت تھانوی نے کہا حضرت ماں صاحب اللہ سے کھاؤ، کھاؤ یہاں دعوت ہی کھاؤ، یہ تھوڑا کہ نہیں کھاؤ گے تو وہاں جنت میں جا کر کے یہ بتائیے کہ وہاں کی ضرورت اس کی نہیں ہے کہ تم چھوڑو گے تب جنت میں مل جائے گی. جو الفاظ ہو پر یہ خود حضرت سے انہوں نے سنا، کبھی منع نہیں کرتے تھے کھاؤ، لیکن اعتدال تو ہونے ہی چاہیے. مجھے اس میں ابھی آتا ہے، بہت عمدہ ہے. برکہ فرماتے تھے کہ خوب آرام سے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو. فرماتے تھے ہم لوگ تو اب احسانی ہیں، کچھ ملے کھا پی کر کے کچھ کرنا یہی بڑی بات ہے. اس وجہ سے فاقہ یہ اس کے طرف نہیں کرنا چاہیے، بالکل طریقے خراب جذبے کی بات جو آ جاتا ہے برداشت کرو. لیکن مطالبہ نہیں کہ فقر فاقہ آوے اور ہم آگے بڑھیں، نہ جس حال میں رکھے. ایک بات ہمارے حضرت ماموں نے ہمیشہ بہت دھیان کرتے تھے کہ تین بزرگ چلے ساتھ. کہا کہ بھائی تینوں ہم چل تو رہے ہیں، کیا اپنا اپنا مذاق آپ لوگ بتلائیے کیا ہے. ایک نے کہا کہ ہمارا مذاق یہ ہے کہ موٹا جھوٹا کھائیں، موٹا جھوٹا پہنیں، اللہ کی عبادت کریں موٹا دیتا ہے. یہ کہا بھائی میرا یہ نہیں مطلب, اچھا اچھا کھاؤ, اچھا اچھا پہنو, عبادت کرو. امام عمر احمد کئی مرتبہ سنا, ارے آپ کو کیا سنا ہے, ہم اللہ کے شکر ہے بہت. تو تیسرے نے کہا کہ بھائی دیکھو میں وہ ہے مجھے پسند نہیں, یہ پسند ہے میں مجھے پسند ہے جو اللہ دیکھاؤ عبادت کرو, نہ اپنے لیے غربت کو فخر و فاخر کو تجویز کرو, نہ بہت نعمت کو دے اللہ کے تجویز پر رہو جو اللہ کا دے پر رہو. لکھا علماء نے, حضرت خود فرماتے تھے علماء نے ان کی زیادہ وقت یہی ان کو اللہ کے کپڑا بھی پہنو مل جائے تو اس کے لیے پریشان نہ ہو. بہرحال خوب آرام سے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے, جب خوش خرم رہو گے طبیعت میں نشاط رہے گی تو عبادت بھی کر سکو گے. امام غزالی صاحب, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی گیا ہے وہاں تھانے میں لکھا ہے کیا کہ حضرت اس وقت قبض ہے, طبیعت نہیں رکھتی عبادت میں, تو کہا جا باغ میں گھوماؤ, گھوم پھر کر کے آؤ. حضرت ثانی اس پر لکھتے ہیں اگر کوئی دوسرا شیخ رہتا تو کہتا کہ الباسطوں کا وظیفہ پڑھو, کہا وہ کامل تھے تو انہوں نے کیا کہا باغوں میں گھومو پھرو آؤ ختم ہو جائے گی, قبض ہے ختم ہو جائے گا. یہ حضرت ثانی وہ بھی امام غزالی بھی بڑے حضرت ثانی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق تو آسان فرما دے, اللہ کا کون ہے. خوب آرام سے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے, جو معین عبادت ہو, جب کھاؤ پیو گے نشاط ہو عبادت میں بھی تمہارے معین ہوگا, البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹو. اس پہ مارا بہت معصیت, اس میں کوئی ڈھیل نہیں مارا گیا, میں دیکھتا ہوں کہ ذرا بھی اس میں معصیت کے قریب نہ پھٹو. بہت حضرت ماں بڑا حضرت کرتے, دیکھو معصیت جو ہے انگارہ ہے, انگیٹھی ہے, انگیٹھی کتنی یہ پنکھا چلتا ہو دیکھا, اگر انگیٹھی یہاں رکھ دیا جائے تو اس پنکھے کا اثر رہے گا, طاعت کا اثر معصیت باتیں کر دیتی ختم کر دیتی. طاعت آگ زہر ہے, اللہ محفوظ رکھے معصیت سے, سگائی سے بھی مجھ سے دعا کرو, ہم لوگوں کو تو آخری وقت ہے, سگائے سے بھی بچنے کی کوشش کرو, دل کو صاف کرو, غیر اللہ نہ, بس اللہ ہی رہ جائے. کتنا عمدہ ہو سکتا, البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹ لو, ہے نا پورا طریقہ ہے کہ نہیں, میرے دل میں نہیں تھا یہ آپ لوگوں برکت سے آ گیا تو مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے, میں تو اسے کھول دیا تھا, میں کیسے سنا دی. معصیت کے پاس نہ پھٹو اور نفس کی ہر وقت نگرانی رکھو, آسان نہیں ہے یہ, آسان نہیں, اعتدال پر رہنا آسان نہیں. حضرت سائی صاحب سے ان کی بہن نے کہا, نہیں ماں تھا, نہیں حضرت سائی صاحب سے, حاجی تم سب کو سکھاتے پڑھاتے ہو, کیا ہم کو بھی کچھ سکھاؤ, بہن ٹھیک ہے بھائی, اس نے کہا کچھ ہم کو بھی سکھاؤ, کہا سب کو سکھاتے پھرتے, کہا کچھ ہم کو بدلاؤ, کہا دیکھو جتنا کھاتی ہے ایک روٹی کم کھایا کرو. کچھ دیر بعد کہا یہ بہت بڑا مزہ آ جائے گی, ہم سے نہیں چپڑے گا, یہ مظاہرہ جب سنت یہی ہے نا کہ خدا سے کم رہے تو بھی چھوڑ دو. مجھے بھی صاف کہتے ہیں کہ ہمارا طریق ممحد بھی سنت ہے, سنت کے ساتھ کھاؤ پیو مگر تجاوز نہ کرو, حد سے تجاوز. اللہ تعالیٰ ہم سب بہت سندر, سب بات بھی مولانا کہتے ہیں معصیت کے پار نہ پھٹکو اور نفس کی ہر وقت نگرانی رکھو. ہاں یہ اچھا انتہا اشار علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ کی بات بھی سن لیجیے. اب دلی تقاضا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت, میں صرف حکیم الامت لکھتا تھا تمام اب راہ حسن کہا یہ تو نہیں مجدد الملت بھی لکھا کیجیے تو سے میں لکھ لے گا. عام طور سے حکیم الامت ہی کہا تھا کیا مجدد الملت. اب دلی تقاضا ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی کے مضمون مجاہدہ کے حقیقت کے بعد اس کے مناسب عبارتیں جو حضرت علامہ ابن قیم نے اپنے استاد حضرت علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے مدارج سالکین میں نقل فرمائی وہ بھی زیب کتاب کر دی جائے. یہ لکھا تھا دونوں سب مجدد تھے, سلوک میں بھی مہارت ابن قیم معمولی آدمی تھے. خود حضرت لکھا ہے کہ علامہ ابن قیم کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیا ہے. مقامات سلوک یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیا ہے. یوں ہی تھوڑی نہیں ہوتا مولانا, کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہ کیا ہے تو میں تسلیم کرتا ہوں. ان کے بتائیں کہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں یقین کے ساتھ خود, اور وہ چونکہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بھی یہ کیا ہے تو میں ان کو تسلیم کرتا ہوں. مولانا تھانوی بہت اشادہ دل بھی تھے, کہتے ہیں یہ سب صوفی ہیں لیکن خشین ہیں, صوفی ہیں لیکن کھردے ہیں. ابھی ایک یہ لباس ہے دیکھنا ہے ایک گاڑی کا ہوتا ہے جو ہم لوگ پہنتے تھے روم میں, دونوں فرق ہے بس خشین خشین والے کھردے ہیں نا بالکل. ہاں یہ صوفی یہ بھی لیکن تھوڑا سا وقال لي يوما شيخ الاسلام ابن تيميه علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس روح قدس اللہ سرہ فی شیء من المباح, مباح کی کسی چیز میں انہوں نے کوئی بات کہی ہادہ ینافی برات پر آ لیا. یعنی مباح کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جائز ہے مباح مباح ہے بھائی مباح مانے ہی جائز ہے لیکن مراتب عالیہ کے منافع ہے جتنا اعتدالی ہوا ہے. نجات میں تو مانے نہیں ہے, نجات مباحات کے کھانے سے پینے سے کیا ہے نجات ہو جائے گی, مانے نجات نہیں ہے لیکن مراتب عالیہ تک پہنچنے کے لیے مانے ہیں. اگر کچھ چاہتے ہو تو تھوڑا سا مباحات میں بھی تھوڑا سا تنگی کرو ہے نا, تنگی کرے تھوڑا نہیں چھوڑنے نہیں کر رہے یہ علامہ ابن تیمیہ سمجھ گئے ہم نا. وقال لي يوما شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله سره في شيء من المباح هذا ينافي مراتب العاليه, مراتب عالیہ تک کی تو منافی ہے. وَإِلَّمْ يَكُنْ تَرْكُهُ شَرْطًا فِي النَّجَاةِ, اگرچہ نجات کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ مباحات کے استعمال سے نجات میں فرق نہیں آئے گا, نجات ہو جائے گی. لیکن اگر مراتب عالیہ چاہتے ہو تو کچھ اور کرو, کچھ کرنا ہوگا دامے ہیں منافی ہے. مدارج عالیہ تک پہنچنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا. ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے تھے آئس کریم کھا رہے, ارے آئی کھا کر رہے یہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے آئس کریم آئی دیا گیا تھوڑی دیر میں کھا کر کے لے جاؤ مباح تھا نا کہا لے جا اپنے نواز سے کہا لے جا تم کھا جاؤ. ہم کہیں ہم کھائیں گے تو برا ہی کریں گے, میں نے خود سنا حضرت بس اپنے کو تھوڑا سا جو پیر شدی حافظ ارمائے کدا بے ہوش ہو, اب فارسی سے تو جانتی ہوں کچھ جو پیر شدی حافظ ارمائے کدا بے ہوش ہو رندی وسنا کی ادارہ حضرت شباب اولا، اتنا بڑا کمرہ تھا حضرت کا، چہل رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کسی نے سنا نہیں ہوگا یہ بات، حضرت کے قدم مجھے اکیلے چہل رہے تھے. میں پہنچ گئے تو بھاگ سے یہ شیر پڑھ رہے تھے. جب بوڑھے ہو گئے تو اب نکلو میں کدے سے سوری حافظ ارما کا رندی و حوسنا کی درہ دے شباب اولا. جوانی میں سب جائز ہے، بڑھاپے میں آپ کی سب کر رہے ہو. حضرت پڑھ رہے تھے تو پیر سوری حافظ ارما، کہیں نہیں ملے گئے مجھے، ہم نے سنا شروع گھوم رہے تھے وہاں اور یہ پڑھ رہے تھے تو پیر سوری حافظ، اپنے کو مخاطب کر کے، کوئی تھا اور تھا نہیں، ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا، تو اپنے کو مخاطب کر کے کہ اب بڈھے ہو گئے تبھی میں کدے میں رہو گے، اب آؤ ترقی کرو. جو پیر سودی حافظ، اچھا شعر ہے کہ نہیں، اتنا فارسی جانتے ہیں نا، تو پیر سودی حافظ اب میں کدا بے روش ہو رندی و حوسنا کی دراہدے شباب اولا. یہ مجھے مطلب بہت اچھا مجھ سر، اگرچہ مباح کا ترک کرنا نجات کے لیے شرط نہیں ہے، مباحات کو ترک کرنا نجات کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن مقامات علیہ تک پہنچنے کے لیے شرط ہے. تصور جوڑ دیا کہ نہیں، وہ ہے شریعت اور یہ ہے طریقت. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں اور ان کے شاگرد نقل کر رہے ہیں. دونوں بات جمع کر دیا، عاشق ہے اللہ نے ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کے اور کوئی عاشق جو پیر شدی ہر معنی نجات نہیں ہے. مباحات کا استعمال معنی کیا ہے، نجات نہیں ہے، لیکن مقامات علیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہنچائے. ایک دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بال مباح چیز کے بارے میں فرمایا کہ اس کا استعمال مراتب عالیہ تک پہنچنے سے معافی ہے. دوسرا اگرچہ اس کا ترک نجات کے لیے نجات کے لیے شرط نہیں ہے، نجات تو ہو جائے گی مباح کو نہ ترک ہو تو نجات، لیکن مباحات کو بھی ترک کر دو دردہ کہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا اس نے. یا اس کے مصر کوئی اور کلام تھے، ابن تیمیہ ابن قیم خود کہہ رہے ہیں یا اس کے مصر حیات قلب کے لیے وظیفہ ہے. من واض یقول من واضب علی یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. شیخ فرما رہے ہیں ابن قیم ابن تیمیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یقول من واضب علی کیا یا حی یا قیوم لا الہ الا انت کل یوم بین سنۃ الفجر و صلاۃ الفجر 40 مرۃ احیا اللہ بہ قلبہ. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ جو شخص فجر سنت اور فرض کے درمیان اتنی ہی پر سب کچھ بہت اہتمام ہمارے حضرت بھی کرتے تھے سنت اور پھر ایک روایت بھی سناتے تھے. ابھی آپ کہہ رہے تھے دیکھ لیجیے گا یہ وظیفہ کتنا مختصر ہے. دیکھیے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، برحمت کا سنگیت بھی ہم لوگ پڑھتے تھے، لیکن ابن تیمیہ اتنے ہی لکھ رہے ہیں یقول من واضب علی کس پر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، بس اتنی ہے. 40 مطلب کون مشکل ہے. کل یوم بین سنت الفجر و صلاۃ الفجر، فجر کی سنت اور فجر کی نماز نہیں ہوئی فرض، 40 مرتن احیا اللہ بہا قلبہ، اس کے ذریعے سے اللہ اس کے قلب کو زندہ کر دیں گے. حیات القلوب میں میں نے نقل کیا ہمارا حیات قلب کوئی اہم چیز تھی، تب تو ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے. تو میں نے حیات القلب یہ کتاب ہم نے پورا کر لیا ہر طرح سے چار میں پورے ہی پڑھتا ہوں یا حی یا قیوم رحمت کا ایسا بھی یا لا الہ الا بحین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یہ ہے تو میں دونوں جمع کر یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمت کا ایسا بھی ترجمہ وہ اس کا ہے فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان روزانہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 40 مرتبہ پابندی کرے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو زندہ فرما دیں گے. ایک علمی بات ہے معاف کیجیے گا پڑھی دیں اس سے صحت ہوتی ہے مجھے ریا وکیل وغیرہ امراض باطنی کا قرآنی علاج علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں علاج حضرت علامہ ابن قیم ریا و کبر کے علاج کے سلسلے میں یوں رقم ترال ہیں کثیرم ما کن تو اسمو کثیرم ما کن تو اسمو شیخ الاسلام ابن تیمیہ جب اس طرح کا ذکر آتا ہے نہیں اکثر میں ابن تیمیہ سے سنا کرتا تھا فرماتے تھے ایا کلام دو تتو ریا جو بندہ کہتا ہے ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں شرک نفی ہوگی ہے تو شرک سے خفی بھی مراد ہے جلی بھی مراد جو ہے یا کناب جو کہا ہم آپ ہی بات کرتے ہیں تو شرک جلی سے تو ہے ہی ہے شرک خفی سے بھی کیونکہ اللہ جسے معبود برحق اکتا ہے اسی طریقے اللہ مستعان بھی برحق اکتا ہے اس کے مستعانیت میں بھی کوئی شریک نہیں جیسے اس کے معبودیت میں کوئی شریک نہیں اس کی مستعانیت میں وہی مستعان ہے یا کہنا بولو یا کہنا سوری یا کہنا بولو یہ کہتے ہیں ان کے عبادت پڑھ رہے ہیں وہ کثیر ما کن تو اسم و شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روح یقول یا کہنا بولو تت ہو گیا یہ کہتے ہیں ان کا علمی بات ہے نا یا کلام ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں جب آپ ہی کی ہے تو شرک ختم ہو گیا لیکن یہاں دونوں ہیں مقصود میں شرک کرنا یہ ریا ہے اور معبود میں شرک کرنا یہ کیا ہے شرک ہے وہ شرک جلی ہے یہ شرک خفی ہے دونوں کی نفی یا کلام دونوں میں دونوں کی شرک جلی کی بھی نفی ہے اور شرک وہ یا کہنا سعین تتھول کبریا ہم آپ ہی مدد کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کبر کی منع ہم آپ ہی مدد ہو گئے جھکے گا تب تو کہے گا بھائی ہم کہیں یہ چیز دے دیجیے تک ختم ہو گیا کہا بھوک میں آدمی ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہتا اگر بھوک نہ ہوتی تو آدمی سب فرعون ہو جاتے بھوک میں آ کر کے سب آئی بائی درست رہا ہم اپنے دوران ہم لوگ آئی بائی سب درست ہو جاتی بھوک میں اللہ میرے لیے ایا کا نابودوں تتھو ریا وہ ایا کا نسعین تتھو کبریا ایا کا نسعین میں ہم آپ ہی مدد کرتے ہیں مگر کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں آپ ہی دیتے ہیں ہم سب کچھ کبر نفی یہ مانگا جب کسی چیز سے تو کبر کی نفی یوں ہی ہوگی فیضا اوفی امین مرد ریا پر جبکہ آفیت دیے گیا میرے ریا سے بے عیا کر عیا کے نابودوں سے وہ مین مرد کبر وجوب بے عیا کرنا صحیح سے وہ مین مرد ذرا مسکت ان دونوں سے تو کبر وغیرہ سے نفی ہوگی اور کس سے مرد ذرا اور اچھا وہ مین مرد ذرا و جہر بے احدرات مسکت جو مرد زلال و جہل سے نکلے گا کسی ایک دن سے آٹھ مستقبل سے وہاں کبر سے نکلا جس سے نکلا شرک سے نکلا اب نکلنا اس کو کسی جہل سے نکلنا ہے زلالت سے اور جہالت سے نکلنا ہے تو اس کی کیا ہے ایک دن سراط اے اللہ ہم کو سراط مستقبل دیجیے تو اوفی امین امراد ہی وہی اسخامی ہی تمام امراض و اسکام سے نجات پا جائے گا. اب اسے پڑھو امام احمد میں تو اچھا لگے گا نہیں, ارے پہنچا دے سب کو اس طرح پڑھ کے قاضی سے ان شاء اللہ. دیکھا ہے کتنا عمدہ ہے وہ من مرد الضلال والجهل باهدنا الصراط المستقيم اوفي من امراضه واسقامه, اپنے تمام امراض و اسقام سے اس اهدنا الصراط المستقيم سے نکل جائے گا. سنے تھے کبھی؟ حضرت نے حضرت بیان کیا اس کو, لیکن اب یہ نہیں, یہ الفاظ نہیں تھے, لیکن ہم نے فتح پور میں سنا تھا اس کو, مولوی فاروق وغیرہ بھی تھے, جاوید صاحب وغیرہ سب لوگ تھے, بہت سو لوگ سے انداز دوسرا تھا, لیکن یہ حضرت بیان کر رہے تھے. بےحدن الصراط المستقيم اوفي من امراضه واسقامه وظفر في اسباب العافيه, عافیت کے سب میں وہ لپٹ جائے گا, پہن جائے گا. وہ تمت علیہ نعمہ اہدنا الصراط, نعمت تو پھر تمام ہو جائے گی, پھر اچھی طرح غور کر لیجیے گا. وہ کان میرا منعم علیہم, منعم علیہم ہو جائے گا, تب سلوک ہو گیا کہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ تو ہے, ایاک نعبد, اس سے یہ نکلا, نسلین سے یہ نکلا, اہدنا الصراط سے یہ نکلا, پہنچ گیا خدا تک. پورا طریق اہدنا الصراط المستقیم ہے, اسے علامہ تیمیہ کی کتاب ہی ہے, مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین. وتمت علیہ نعمت, نعمت تمام ہے. وکان من المنام علیہم, اللہ ہم لوگوں کو ایک سورہ فاتحہ پڑھنے میں پہنچا دیا ہے. وکان من المنام علیہم غیر المغضوب علیہم اللہ الظالم وہ اہل عرف الحق, کہتے ہیں غیر المغضوب علیہ وہم اہل الفساد, مغضوب کون ہے؟ اہل فساد ہے. الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه, حق کو پہچانا اسے عدل, اس سے بچو. ولو عادين وهم اهل الفساد, وهم اهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوا حق, ان کے لیے کیا ہوگا؟ اسی طرح مزہ ہے سر. اور اکثر شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ فرما دیتے ہیں, پھر وہی ترجمہ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بصور اللہ کو آسان فرما دے. ہم لوگ کیا معمولی راستہ نہیں طے کر پاتے, اللہ آپ کا راستہ کیسے, بس آپ کی مدد ہو جائے, بزرگوں کی توجہ ہو جائے تو ان شاء اللہ آسان. ربنا تقبل منا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yeah.